درس نظامی کا استاد مخصوص فن کے لیے طلباء کا ذہن بنائے یا تمام فنون کا ذہن بنائے؟ درحقیقت یہ کام نفسیات پر منحصر ہے کہ طالب علم کی نفسیات کیا ہے. مثلا طالب علم کو فقہ میں دلچسپی ہے, فقہ میں وہ ذہین بھی ہے, یاد بھی کر لیتا ہے, فقہ سے متعلق سوالات بھی کرتا ہے, معلومات بھی وہ اکٹھی کر رکھی ہے. تو اب اگر با اصرار اس کو کسی اور فن کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو شاید نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا, ادھر لٹک جائے گا. تو یہ تو ماہر استاد پر ہے کہ وہ اپنے طالب علم کی نفسیات کو پرکھ کر اس کے مطابق اس کی تربیت کرے. رہا تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ یا نیکی کی دعوت کا معاملہ, تو اس میں تو آپ کی بقا اسی میں مضمر ہے کہ آپ ہر دعوت اسلامی, ہر اپنے طالب علم کو دعوت اسلامی گھول کر پلا دیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, اوڑھنا بچھونا دعوت اسلامی, دعوت اسلامی. چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال, اور سنتیں وغیرہ ادا کرنے کے بعد گویا دعوت اسلامی. اس کو نیند آئے تو دعوت اسلامی, وہ جاگے تو دعوت اسلامی. بس ہر وقت جب تک دعوت اسلامی دعوت اسلامی دعوت اسلامی وہ نہیں کرے گا, اس وقت تک اس سے ہم کما کو فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.